I ara que passen 5 minuts de 2:15 del matí, continuem amb una molt bona notícia, perquè hem de dir que Tiana serà el primer municipi de Catalunya a disposar d'un pla de prevenció de residus municipals. Un plan que es concep com un document de planificació estratègica per aconseguir reduir en un mínim del 10% la generació de residus per càpita l'any 2012 respecte al 2006. Es tracta d'impulsar la prevenció i la reutilització de residus com a etapes prioritàries de gestió i accions que redueixen el consum material del municipi. Avui mateix es fa la presentació d'aquest pla amb la visita de la directora de l'Agència Catalana de Residus, Genoveva Català, que abans ha passat pels estudis de Ràdio Tiana. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs dèiem que una gran notícia, que realment doncs, a Tiana tenim moltes coses d'estar orgullosos, però això del tema dels residus suposo que és un tema important, no? Bé, sou un dels municipis pioners a Catalunya en desenvolupar bones pràctiques en matèria de residus. Veu iniciar la recollida porta a porta, que ha esdevingut doncs, una recollida eficient per aconseguir doncs, fer menys residus i, a més, recuperar-ne més. Penso que això és un gest important de voluntat política per part del consistori, per part del govern d'aquest municipi, però també és un gest de la ciutadania. Aquí, si no hi ha la complicitat entre el consistori, els electes, l'equip tècnic de l'Ajuntament, el conjunt de professionals que són els encarregats de que el servei de recollida arribi a bon terme, però si no hi ha la col·laboració dels ciutadans, aquesta és una fita que no seria assolible. Jo crec que en diferents ocasions heu estat premiats per les vostres experiències i una vegada més doncs, ens sorpreneu doncs, sent el primer municipi de Catalunya que aprova aquest pla local de prevenció, que és com un full de ruta doncs, per tenir unes millors pràctiques en quant al que és generar menys residus i després fer més eficients els sistemes de recollida i, per tant, d'aprofitament dels materials. Doncs per tots aquells ciutadans que ens estiguin escoltant i diguin, però realment això en què s'evidenciarà? En què es farà palesa aquesta prevenció, aquesta reducció dels residus? Com ho farem? Bé, en tot cas, el pla és un document complex, exhaustiu, abasta fins a l'any 2018, crec, i té una temporalització de diferents etapes. I té treballarà amb diferents eixos. Un seria adreçat a la ciutadania amb diferents accions, com per exemple l'impuls de l'autocompostatge casolà. Les característiques de la vostra vila donen aquestes possibilitats perquè hi ha bastants habitatges unifamiliars que et permeten, amb jardí, que per tant permeten introduir aquesta pràctica, l'ús de la bossa reutilitzable, el foment de la compra responsable i la prevenció en la compra d'envasos i embalatges. Això seran missatges que s'aniran treballant doncs, i gestions que s'aniran treballant amb la ciutadania. Respecte a les associacions, hi haurà un conjunt de foment d'activitats respecte que el món associatiu en les seves pràctiques socials també respecti aquest conjunt de pràctiques ambientals respecte als residus. Hi ha un eix potent que és adreçar-se a les activitats econòmiques, perquè les activitats econòmiques són generadores de residus per la seva pròpia activitat i també, en moltes ocasions, són les que ens venen doncs, productes i, per tant, depèn doncs, de la disponibilitat que tinguin el conjunt de les activitats econòmiques d'aquest municipi, tindrem menys generació de residus o podrem facilitar algunes experiències en matèria de retorn, en matèria de minimització d'envasos, és a dir, hi ha una quantitat d'actuacions que es poden portar a terme molt importants. I n'hi ha una altra que jo crec que també contempla el pla i que és molt important, és la pròpia responsabilitat de les institucions públiques. És a dir, el programa contempla ambientalitzar el conjunt de les activitats del sector públic a Tiana, doncs, des dels equipaments diversos del municipi, les escoles, els propis equipaments municipals, i per tant penso que abasta un seguit d'objectius en tots aquests camps, molt detallats, molt estructurats, és a dir, ja, cada actuació té la seva corresponent fitxa, es podrà fer un seguiment, una avaluació, és a dir, és un pla ben fet, és una estratègia com a full de ruta per part de l'Ajuntament, del govern del municipi, que el permet orientar aquesta activitat fent diferents coses, és a dir, fent serveis eficients i conscienciant els ciutadans de la importància que tenen aquests serveis. Em sembla que és una bona eina, que a més també té previsió d'actuacions en allò que ja són els esclats de la vida col·lectiva, eh? Les festes, les celebracions, és a dir, tot el que és doncs, la vida comunitària d'una ciutat, d'una vila, en aquest cas com la vila de Tiana. Dèiem que l'administració, en aquest cas doncs, l'Ajuntament de Tiana, està conscienciat en la prevenció de residus, però suposo que sí que és comú a tot Catalunya doncs, aquesta responsabilitat de donar exemple, no?, d'alguna manera, perquè moltes vegades sentim molts missatges a la ciutadania que es dona doncs, que si s'ha de reciclar, que si s'ha de separar, que si, etcètera, etcètera, però també doncs, a la ciutadania també exigeix doncs, un d'un exemple, un demostrar que les coses serveixen per alguna cosa, no? Bé, no es pot exigir als altres el que un no és capaç de fer, sembla ser, no? De totes maneres, hi ha una legislació que ja ens obliga a moltes pràctiques en matèria ambiental, que aquest seria el cas, que estaríem parlant en matèria de residus, i de vegades no tots plegats ho fem prou bé. I en tot cas, el que de vegades cal assenyalar és qui ho fa bé i, a més, té una estratègia per fer-ho bé, que seria el cas de l'Ajuntament de Tiana, del municipi de Tiana, que jo crec que aquest és un element important. I això són projectes que no s'acaben mai, és un camí, perquè aquí hi ha dos components que jo crec que són molt importants a tenir en compte, és a dir, la nostra cultura, el nostre model de civilització doncs, ens porta doncs, de que siguem societats doncs, que consumim, que el consum avui en dia se'ns presenta de formes molt diverses, que fem servir de vegades productes amb molt curta durabilitat, la vida dels productes és molt curta, per tant, necessitem reintroduir aquests productes per treure'n aprofitament o reutilització com a productes o per treure'n novament matèries primeres. Aquest cicle comporta que després aparegui una nova responsabilitat, que és veure si hi ha mercat per als productes reciclats. I una de les qüestions que també assumeix aquest pla doncs, és el de la compra verda per part de l'administració. En aquests moments a Catalunya existeix una xarxa, que és la xarxa Compra Reciclat, que accedint a la web de l'Agència de Residus es pot contemplar, que ofereix molta diversitat de productes fruit del reciclatge. Entre ells, productes que són molt útils per a l'administració local, perquè són bancs, biondes per separar doncs, diferents carrils de trànsit, diferents tipus de material reciclat de residus de la construcció que serveix de vegades per determinats camins o per ferm de material per pavimentar. En fi, hi ha un conjunt de materials que ja són fruits de com ha anat evolucionant a casa nostra el mercat del reciclatge. Crec que, per tant, el compromís d'una compra ambientalment correcta per part dels ens públics també és molt important. I seria molt extensible, és a dir, el mateix fet de les obres públiques que per llei han de disposar, però que han de tenir un pla de gestió dels residus que generen les obres públiques, dels residus de la construcció. Això són un conjunt de pràctiques que hem d'esforçar-nos perquè l'administració sigui un element exemplar i a partir d'aquí doncs, vagi arribant el conjunt de l'activitat econòmica de la ciutadania en general. I, bueno, seguir línies de les característiques que està seguint Tiana, amb tota una estratègia elaborada amb aquesta finalitat, jo crec que és anar pel camí correcte. Doncs destacava precisament aquesta planificació de l'Ajuntament de Tiana de cara als propers anys, perquè en això del reciclatge, en tot el tema del medi ambient, suposo que hem de posar el llistó doncs, i l'horitzó bastant lluny, a mitjà, llarg plaç, precisament perquè les notícies que tenim doncs, des de fa molts anys de com està evolucionant el planeta, de quins són els recursos, de quins ens quedarem sense, etc, etc, doncs hem d'anar mirant cap al futur, no? Potser en el tema dels residus sempre sempre estem mirant cap al futur. Sí, i hem de mirar-hi des d'un punt de vista, i precisament d'aquí pocs dies serà motiu d'atenció a Catalunya. I, de fet, és com aquest pla es diu, és a dir, és un pla de prevenció per la generació de residus. És a dir, una societat no és ni més rica ni més desenvolupada si genera més residus. I un dels objectius que estableix aquest pla és mantenir la reducció de la generació en un 10% respecte a les dades que hi havia a l'any 2006. Per tant, el primer objectiu de tots és fer-ne menys i després tenir un bon camí de circulació d'aquests materials perquè tinguin el màxim aprofitament. Però el primer és, hem de procurar fer menys residus. I això no vol dir viure més malament, sinó plantejar-nos que es poden viure de maneres diferents. En aquest sentit, la darrera setmana de novembre és la Setmana Europea per la Prevenció de Residus. Des de Catalunya, dintre de la setmana, s'estan organitzant al voltant de 200 activitats, entre elles activitats que es realitzen aquí al municipi de Tiana. Per tant, hi ha un grau de participació i de compromís molt elevat. Hi ha una de les activitats culminants que serà en el municipi de Reus, fent una jornada sobre prevenció. Crec que l'atenció a que hem de fer menys residus és la pedra de toc. Després de pensar que com ho fem per fer-ne menys, ve tot el demés. I aquesta és una de les prioritats que hi ha en tota la planificació. Cal dir que això també hi és a tota la planificació de residus de Catalunya, inclús quan parlem d'instal·lacions, les instal·lacions necessàries que podem tenir per tractar matèria orgànica o per tractar la resta, és a dir, per diferents aprofitaments material dels residus que generem, sempre ho fem en l'horitzó de pensar que anem a disminuir la generació, perquè hem tingut un cicle durant molts anys que semblava que no tingués aturador el creixement dels quilograms per habitant i dia. I aquest és un objectiu important en el que s'hi han sumat diferents organitzacions de caràcter europeu per precisament coincidir amb determinats objectius que també ens planteja la Unió Europea, però des del compromís social i polític i ecològic d'entitats com l'associació ACR+, que és una associació a nivell europeu en què l'agència hi participem, que es planteja objectius de reducció de generació de residus, que és la pedra de toc de tota política de residus. Sense prevenció no es pot plantejar una política de residus moderna. I després hi ha l'altre aspecte, és a dir, com que malgrat el gran esforç que es pugui fer en prevenció es generen residus, perquè la vida en genera de residus. Si estiguin en un àmbit de vida natural, el cirerer fa cireres i n'hi ha que cauen a terra i ja elles mateixes es reintegren en el cicle. Ara la ciutat és una miqueta més complicada i per tant hem de fer processos en què ens ajudin a reintegrar materials novament sense haver d'extreure això que tu comentaves, matèria primera, perquè doncs, sobre la taula hi ha plantejada a nivell internacional una problemàtica en relació a la crisi energètica, en els moments del peak oil, és a dir, quan el petroli sigui molt difícil d'extreure i creixi molt el preu. Estem vivint amb molts productes derivats del petroli, per tant, materials que s'han obtingut del petroli, el reciclatge cada cop serà més interessant. En fi, és tot un plantejament que és molt local, com veiem, perquè quan estem parlant de Tiana ho estem veient en clau absolutament local, però a la que te'n vas una miqueta més lluny estàs fent un plantejament global. Després podríem entrar en la influència que tenen segons quin tipus d'instal·lacions de residus, com els dipòsits, els abocadors, si allà hi van materials molt barrejats, amb molta capacitat de biològica, doncs, perquè ens generen metà, i el metà és un gas que té efecte hivernacle, i per tant és un dels gasos que hem de reduir si volem complir objectius respecte al canvi climàtic i la lluita i la mitigació contra el canvi climàtic. Per tant, els discursos ambientals, no ho dic en discurs en quant a la plàtica que puguem fer alguna de les persones que intervenim, sinó el discurs en el sentit conceptual, és molt local, perquè l'aplicació és a partir del compromís que cada persona tenim cada dia a la nostra vida, però després té una transcendència absolutament internacional. De fet, feia un missatge, donava un missatge també cap a la ciutadania quan deia, home, no vol dir viure pitjor, no? Gestionar de manera diferent els nostres, o consumir menys, o consumir un altre tipus de productes, no vol dir viure pitjor. És interessant aquest concepte, no? D'aprofundir una mica en aquest canvi de xip de la ciutadania, que no sé si l'hem donat ja. Jo crec que cada cop la ciutadania és més conscient d'aquest concepte. El que passa que els hàbits costen de transformar. Jo de vegades vaig al mercat del meu poble i veig a moltes persones que van a comprar amb carmanyoles, perquè a més, com que és bastant habitual que la gent doncs fem una compra per bastants dies i acabes congelant determinats productes, doncs s'utilitzen, les carmanyoles s'utilitzen. Veus que la gent va a la peixateria i com que compra quantitat... Per tant, què vol dir? Que no hem de menjar peix? O que és l'únic camí que tenim per poder comprar peix és que ens el serveixin en una safata de Purexpan? Tampoc passa res, doncs, que hi hagi determinats productes que per necessitats de la tipologia de consum, dels hàbits, de la immediatesa, doncs, tinguin algun tipus de recipient i els comprem envasats. És a dir, però també passa una cosa, els que fan envasos també han de repensar quin tipus d'envasos es posen al mercat. Es pot donar qualitat, estanqueïtat, salubritat a un producte d'alimentació, per exemple, repensant l'excés d'envàs, l'excés d'embalatge. Perquè és que, a més, estem parlant d'uns productes que embolcallen el producte essencial que anem a comprar, que tenen una curtíssima vida. Per tant, l'economia també pot minimitzar el cost, és a dir, pot fer que el cost sigui més petit si posem menys envàs. És a dir, que abans també feia referència doncs, directa en aquest pla de prevenció de generació de residus, doncs, que també convida a que s'impliquin els comerços, els comerciants, etc, perquè aquí la responsabilitat l'hem d'assumir una mica tots, no? La ciutadania, doncs, des de la part que ara comentàvem, l'administració també, doncs, des de precisament accions com la que estan prenent l'Ajuntament de Tiana, però també una part intermediària, no? Que és aquella dels comerciants, siguin petits, mitjans o grans, no? Miri, abans de que poguéssim signar el pacte per la bossa, que és un pacte que va signar el Departament de Medi Ambient, el conseller de Medi Ambient, amb tota la distribució catalana i espanyola per aconseguir objectius de consumir menys bosses de plàstic, des de l'agència s'havia estat treballant durant més de 2 anys i pico per aconseguir acords voluntaris, com aquest que es va acabar aconseguint. I les grans organitzacions de la distribució alimentària no el volien signar perquè creien que això seria contraproduent, que el client refusaria la mesura i que, per tant, vendrien menys. I s'han anat desenvolupant diferents iniciatives per part de tota la distribució respecte a la bossa de plàstic i no ha passat res. I, en canvi, hem reduït un 30% el consum de les bosses de plàstic. Això què vol dir? Que es poden anar aplicant moltíssimes mesures, de vegades en forma d'acords voluntaris o en àmbits locals a partir de projectes estratègics com el que avui tenim sobre la taula aquí a Tiana, que van treballant en aquesta línia i no precisament acaben comportant situacions ruïnoses ni ensorrament del comerç ni cap d'aquestes alternatives que quan es discutia es posaven sobre la taula i que semblava que des de residus anéssim a arruïnar la distribució comercial a Catalunya. Bé, doncs hem intentat això, donar uns bocins, no?, del que serà aquest pla que, com dèiem, doncs, afectarà la nostra vila, sobretot des del govern de Tiana, de cara als propers anys. No parlem d'uns mesos, parlem d'anys, d'una planificació i de manera a poc a poc doncs, anar-ho implantant en diversos equipaments i una mica en la vida quotidiana de tots plegats, de tots els vilatans de Tiana. Precisament doncs, avui es presentava aquest pla de prevenció de residus que emprèn l'Ajuntament de Tiana com a primer municipi de Catalunya i volíem, doncs, en aquesta presentació oficial, doncs, agrair moltíssim a la directora de l'Agència Catalana de Residus, Genoveva Català, que hagi fet aquesta aturada als estudis de Ràdio Tiana per presentar-nos i parlar una mica sobre aquesta qüestió tan important en els nostres dies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. Felicitats al Consistori, qui ha pres la decisió. Felicitats als ciutadans de Tiana per la feina que ja fa molts anys fan. Molt bé, doncs que vagi molt bé. Bon dia. Jo vaig a comprar amb el carro al cistell. Jo utilitzo la carmanyola per l'esmorzar dels nens al col·legi. Tots tenim petits trucs per reduir residus. Digue'ns quins són els teus i consulta'n molts més a aquireduïm.cat, perquè reduir residus és el primer pas. Generalitat de Catalunya. Pel medi ambient, som-hi.